Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 17-ն է, օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում հաջողություն և ամենայն բարիք։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում։ Մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Խոճանակարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Երանի երբ մարդը կարողանում է օգտագործել իվերուս տրված կողմնորոշիչներն ու ճիշտ գտնել ծառացած հարցերի պատասխանները, մեր գործընկեր Վարդուհի Բաղդասարյանը զրուցել է հատուկ հոգեբան և մանկաբույժ Գայանե Սահակովայի հետ։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ WhatsApp և Telegram մեսենջերները կարող են խոցելի լինել վիրուսների նկատմամբ, եթե դրանց օգտատերերը բացեն հաքերի կողմից ուղարկված նկարը։ Այդ մասին հայտարարել են համակարգչային անվտանգությամբ զբաղվող Checkpoint ընկերության հետազոտողները, հայտնում է RIA Novosti-ն։ Նշվում է, որ եթե հաքերը հատուկ կոդ ավելացնի պատկերին, նա այդպես կկոտրի օգտատիրոջ էջը։ Այն սկսվում է տարածվել վիրուսի նման, երբ օգտատերը բացում է ուղարկված ֆայլը։ Վնասակար կոդը կարող է մուտք ստանալ օգտատիրոջ կոնտակտների ցանկի և ավտոմատ կերպով վարակված տեղեկություն ուղարկել բոլորին, ովքեր կան այդ ցանկում։ Չնայած նրան, որ Telegram-ը և WhatsApp-ը ձեռնարկել են իրավիճակի կարգավորման համար անհրաժեշտ միջոցներ, օգտատերերին խորհուրդ է տրվում չբացել անծանոթ զրուցակիցների կողմից ուղարկված ֆայլերը։ Google Play խանութում 13 վնասակար հավելված է հայտնաբերվել, որոնք խաբեությամբ իմացել են Instagram-ի օգտատերերի գաղտնաբառերն ու մուտքանունները, հաղորդում է ISET-ը։ Այդ ծրագրերն առաջարկում են կայքեջի արագ շրջանառությունը, խոստանալով մեծացնել հետևորդների ու մեկնաբանությունների թիվը։ Նրանք պահանջել են մուտքագրել Instagram-ի մուտքանունն ու գաղտնաբառը, իսկ ավելի ուշ այդ տեղեկությունը տվել չարագործներին։ Տվյալ պահին այդ հավելվածները ջնջված են Google Play-ից, սակայն ներբեռնումների թիվը գերազանցել է 1.5 միլիոնը։ Այսպիսով նման ծրագրեր օգտագործած բոլոր էջերը կարող են կոտրված լինել, եթե առաջիկայում գաղտնաբառը չփոխվի։ Google ընկերությունը ներկայացրել է Family Link հավելվածի բետա տարբերակը, որը, ինչպես վստահեցնում է մշակողները, կօգնի երեխաների համար անվտանգ դարձնել համացանցային շփումն ու որոնումները, գրում է Կոմերսանտը։ Նոր հավելվածում ներառված են անվտանգ որոնման ֆունկցիաները, որպեսզի որոնման արդյունքները չպարունակեն մանկական տարիքի համար անընդունելի տեքստային, ֆոտո և վիդեոտեղեկություններ։ Ծնողները կկարողանան հեռակա վերահսկել երեխայի հաշիվը, որը ստեղծվում է Family Link-ի միջոցով։ Նրանք կարող են նաև պարզել երեխայի բջջային հեռախոսի գտնվելու վայրը, հեռակա փոփոխություններ անել հաշվի կարգավորումներում։ Նրանք կարող են նույնիսկ սահմանափակել բջջային սարքի գործածման ժամանակը, հեռակա արգելափակելով այն կամ էլ նույնիսկ ամբողջովին ջնջել երեխայի հաշիվը։ Ծնողները կարող են օնլայն ակտիվության մասին հաշվետվություններ ստանալ ու իմանալ, թե հատկապես ինչ հավելվածներ է երեխան օգտագործել ու ինչքան ժամանակ է դրանց հատկացրել։ Հիմա Family Link-ը աշխատում է միայն Android-ի վերջին տարբերակի Nougat-ի վրա, իսկ մինչև տարեվերջ Google-ը մտադիր է ադապտացնել այն Android-ի նախորդ տարբերակների նաև iPhone-ի համար։ Առաջիկայում թողարկվելիք Nokia 7 և Nokia 8 մոդելները կաշխատեն դեռ չներկայացված Qualcomm Snapdragon 660 չիպով։ Դրանք կլինեն 6 յադերանոց Snapdragon 650-ի կատարելագործված տարբերակները։ Ավելի հասանելի Nokia 7-ը կունենա նաև Full HD էկրան։ Նոր մոդելները իրենց նախորդած Nokia 6-ից, որի շնորհանդեսը կայացել էր փետրվարին, կտարբերվեն դիսպլեյի շուրջ եղած ավելի նեղ շրջանակով, ինչպես նաև կատարելագործված տեսախցիկով։ Sensor Tower ընկերության վերլուծաբանները հայտարարել են, որ ավելի քան 187,000 հավելված կդադարի աշխատել iOS 11-ի թողարկումից հետո։ Դա տեղի կունենա ընկերության 32 բիթ ունեցող ծրագրերին աջակցելուց հրաժարվելու պատճառով, հաղորդում է Mashable-ը։ Մասնագետները նշում են, որ Apple-ը երկար ժամանակ մշակողներին կոչ է արել օպտիմիզացնել իրենց ծրագրերը 64 բիթ հզորությամբ պրոցեսորներով։ iOS 11-ի թողարկման հետ մեկտեղ, որը ըստ լուրերի կներկայացվի VVDC 2017 համաժողովում, ընկերությունում ամբողջությամբ կդադարեցնեն հնացած ծրագրերի օգտագործումը։ Չինական NIO մեքենաշինական ընկերությունը ներկայացրել է իր նոր մոդելի նախնական օրինակը՝ EV անվանումը ստացած էլեկտրական hatchback-ը։ Ինչպես նշում է Motor.get.ru-ն, մեքենայի առանձնահատկությունն այն է, որ այն ինքնակառավարվող է։ Բացի այդ, դրա ներսում կա բացվող փակվող մահճակալ, ապակյա տանիք։ Այն համալրված է արհեստական ուղեղի Enoumi i համակարգով։ Ընկերության ներկայացուցիչները մանրամասնել են, որ միլիցքավորման մեքենան կարող է անցնել առավելագույնը 965 կիլոմետր, իսկ հատուկ կայանում 10 րոպե լիցքավորվելուց հետո այն կկարողանա 320 կիլոմետր անցնել։ Չինական ավտոբրենդը մտադիր է ինքնակառավարվող մեքենայի առաջին սերիական նմուշները շահագործման հանձնել մինչև 2020 թիվը։ Շվեցարական Լոզան քաղաքի Դաշնային պոլիտեխնիկական դպրոցի գիտնականները ստեղծել են առազգական կվադրոկոպտեր։ Հատուկ կառուցվածքի շնորհիվ սարքը չի վնասվի պատերի հետ բախվելու կամ մեծ բարձրությունից ընկնելու հետևանքով։ Այս մասին հայտնում է The Verge-ը։ Աղբյուրի հաղորդմամբ անօթաչու սարքի ստեղծման ընթացքում մասնագետները փորձել են պատրաստել բավական կոշտ, բայց միևնույն ժամանակ վնասվածքների հանդեպ կայուն կառույց։ Արդյունքում նրանք մշակել են առազգական շրջանակով կառույց, որի մեջտեղում մասնագետների միջոցով ամրացվում է կառավարվող սարքը։ Նշվում է, որ փորձարկումների ժամանակ դրոնը տարել է 50 բախում առանց որևէ վնասվածքների։ Գիտնականների խոսքով նման կառույցը ոչ միայն դիմացկուն, այլ նաև անվտանգ է, քանի որ հարվածի դեպքում չի կարող լուրջ վնասվածքներ հասցնել մարդուն։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Աչերովից այնպես ես գերը ուպա ժպիտովից կյանք ես մեր շրջը ես կեզ հանդիպում եմ իմ ճանապարին ախի սիրցեր դախրում ու ախոսլանից Սիրտես ալեկոցված ծով ես դարձնում բայց յու անցնում ես ու ետել չես նայում Սիրտես ալեկոցված ծով ես դարձնում Արդեն անցել են այն օրերը պայծան ունա յում իմ ճամպին չկա սիրելից ծանով մարդիկ տեսնում են ու հարցնում արդյով այս խեմ տղամ ու որոմ Ես Անցնում ես ու ետել չես նայում, սիրտես ալեկոց վանցով ես դարձելու, բայց դու անցնում ես ու ետել չես նայում. Կարծիքն է եթերում մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Օրերս նշվել է հայ անվանի գրող Եղիշե Չարենցի 120-ամյակը։ Մեծ է Չարենցի ավանդը հայ գրականության մեջ։ Նրա ստեղծագործական գոհարների թվին է պատկանում 3 երկ տխրադալուկ աղջկան ժողովածուն։ Այն Չարենցի առաջին ժողովածուն է։ Գրքույկը լույս է տեսել 1914 թվականին Կարսում։ Գրողը սիրահարվել էր Աստղի Կոնդախչյանին։ Աստղիկը նրա առաջին սերն էր։ Չարենցի հետ ծանոթացել են Կարսում Հովսեփ Հորեղբորս տանը։ Նա Հորեղբորս տղաների ընկերն էր, իսկ ավելի ուշ սկսեց հետևելին։ Չափազանց ամաչկոտ էր, ես էլ սիրուն վարվորուն չարաճճի աղջիկ։ Սկսեցի ավելի հաճախ գնալ Հորեղբորս տուն։ Հորեղբորս տղաները Եղիշեին հայտնում էին իմ ներկայության մասին ու նա անմիջապես գալիս էր։ Իր հուշերից մեկում գրել է Աստղիկ Խոնդախչյանը. Չարենցը իր 3 երկ տխրադալուկ աղջկան ժողովածուն նվիրել է Աստղիկին։ Սիրահարված Չարենցը իր սերը նաև արտահայտել է Աստղիկին վարդ նվիրելով, որի թերթիկները աղջիկը չորացրել և պահպանել է մինչ խորձերություն։ Այժմ լսենք Խճանկար էջը։ Ինչու է վատանում լսողությունը։ Տարիների հետ մարդիկ սկսում են վատ լսել։ Սա տխուր, բայց օրինաչափ երևույթ է, որի պատճառը տարիքային անատոմիական փոփոխություններն են։ Ականջախեցին բարակում է լսողական լուսանցքը նեղանում, իսկ թմկաթաղանթը հաստանում է։ Ականջի ոսկրիկների հոդերը տարիքի հետ կորցնում են նախկին շարժունակությունը։ Խանգարվում է նաև լսողական նյարդի գործառույթը։ Վտանգավոր բարդություններ։ Լսողության վնասման պատճառ կարող են դառնալ շատ հիվանդություններ, հատկապես միջին ականջի բորբոքումը, ինչպես նաև ինֆեկցիաներից հետո բարդությունները, օրինակ՝ պարոտիտից, կարմրուկից, քութեշից, մենինգիտից, նույնիսկ գրիպից։ Իրենց դերակատարություն ունեն նաև այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են ռևմատոիդ արթրիտը, մենյերի հիվանդությունը, շաքարային դիաբետը, աթերոսկլերոզը։ Լսողության խանգարման պատճառ կարող են լինել վնասվածքները, եւ ֆիզիկական, եւ ակուստիկ։ Միջին ականջը կարող է վնասվել ականջը սխալ մաքրելու հետևանքով։ Ականջի մեջ ջուր լցվելը ևս կարող է վատ լսողության պատճառ դառնալ։ Շատ դեղամիջոցներ ցավոք թունավոր են ականջի համար, այդ թվում նաև որոշ հակաբիոտիկներ, դյուրիտիկներ և ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղապատրաստուկներ։ Ականջի համար վնասակար է նաև ուժեղ աղմուկը։ Դրանից տարապում են ոչ միայն շինարարները, այլև բարձր երաժշտության սիրահարները։ Երաժշտասերների համար երկար ժամանակ 85 դեցիբելից բարձր երաժշտություն լսելը հետագայում կարող է վատ հետևանքներ ունենալ։ Ինչ չլսեցի։ Լսողության տարիքային փոփոխությունը կտրուկ չի լինում, այլ աստիճանաբար։ Մարդու համար սկզբում դժվար է լինում շփվելը շրջակա աղմուկի պատճառով և շատ մարդկանց մեջ գտնվելիս։ Զրույցից հետո նա հոգնում է, քանի որ զրուցակցին լսելու համար մեծ լարվածություն է պահանջվում։ Հետո լսողությունն ավելի է թուլանում։ Առաջինը անհետանում են բարձր հաճախականության հնչյունները, կանացի ու մանկական ձայները, թռչյունների ծլվլոցը։ Հստակ լսվում են միայն աղմուկն ու ավելի կոպիտ ձայները, որն էլ խիստ աղքատացնում է կյանքը։ Վատ լսողությունը ոչ միայն վատացնում է կյանքի որակը, այլև փոխում է բնավորությունը։ Թույլ լսող մարդն ավելի դյուրագրգիր է դառնում, իսկ չէ որ բոլոր հիվանդությունները նյարդերից են։ Պաշտպանություն խլությունից։ Լսողության վատացումից խուսափելու համար պետք է ժամանակին դիմել օտոլարինգոլոգին եւ հետազոտություն անցնել։ Բացարձակապես անցավ իմպեդանսոմետրիան հաշված րոպեների ընթացքում, որոշում են նույնիսկ աննշան փոփոխությունները, վիճակը կայունացնելով խլության զարգացումը կանխարգելելու համար։ Այս հարցում մեծ նշանակություն ունի ուղեկցող հիվանդությունների բուժումը, հատկապես սրտանոթային։ Պահանջվում է նաև բացառել ալկոհոլի չարաշահումը։ Լսողության զգալի ախտահարման դեպքում անհրաժեշտ է լսողական սարք կրել, որի ընտրությունն ու կարգավորումը բժիշկ սուրդոլոգի գործն է։ Դանդաղելն իմաստ չունի, քանի որ գլխուղեղն աստիճանաբար հետ է վարժվում ձայներն ընկալելուց ու մեկնաբանելուց։ Լսողության շտկումը հետաձգելու դեպքում լսողական սարքն արդյունավետ չի աշխատում։ Չելսե մեր քաղաքը կստացվի Երևանը մեր բարի դեմքով ծերունի իմ փոքրիկ քաղաք հարազատ ամեն փողոց ու ամեն մի բար ես ու դու ունենք այսօր մի նոր ճանապարհ համար կեզ նով ու միշտ կեզ հետ իմ Երևան, կեզ հետ ենք Երևան, Երևանը դուր ու շենք չէ, Երևանը մենք ենք, Երևան անկեղծ սիրելը չգրված օրենք է, Երևանը դուր ու շենք չէ, Երևանը մենք ենք, Երևան Չգրված օրենք է, մայրասելով քաղաքին, մորպես գուրգուրեն, մեր ժպիտն ու ջերմ խոսքերը սերը նվիրենք, ամեն քաղաք աշխարհում զարգող սիրտ ունի, Երևան սրտից բացի դու ունես հոգի, ես ու դու ունես այսօր մի նոր ճանապարհ կեզ համար կեզ նոր ու միշտ կեզ հետ ենք Երևան կեզ հետ իմ Երևան Երևանը դուր ու շենք չէ Երևանը մենք ենք Երևան անկեղծ սիրելը չգրված օրենք Yeah, girl, what's all that? Երթուղիկն է եթերում տեղական ժամանակով 15:48 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Երանի է, երբ մարդը կարողանում է օգտագործել ի վերուստ տրված կողմնորոշիչներն ու ճիշտ գտնել ծառացած հարցերի պատասխանները։ Մեր գործընկեր Վարդուհի Բաղդասարյանը զրուցել է հատուկ հոգեբան և մանկաբույժ Գայանե Սահակովայի հետ։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Ես ինչ եմ ծնվել, ինչ եմ անելու, կյանքի տարբեր փուլերում երբեմն պայմանավորված նաև տարիքային առանձնահատկությամբ յուրաքանչյուր բանական արարած ինքնաառաջադրում է այս եւ նման այլ հարցեր, հարցեր, որոնք վերաբերվում են ոչ միայն անձին, ցակումնաբանությանը, այլ նաև միջավայրին, կենցաղին, շրջապատին եւ որոնցից դրամաբանորեն ածանցվում են վիճակին, ժամանակին, ձևին, բովանդակությանը վերաբերող այլ հարցեր եւս։ Երանի է, երբ մարդը կարողանում է օգտագործել ի վերուստ տրված կողմնորոշիչներն ու ճիշտ գտնել ծառացած հարցերի պատասխանները։ Մեր զրուցակիցը Գայանե Սահակովան տիրապետում է երկու մասնագիտության՝ նա մանկաբույժ է եւ հատուկ հոգեբան։ Աշխատել է Երևանում եւ Մոսկվայում, որին կանդրադառնանք քիչ հետո, բայց ինքնահաստատ բռնել է ամենադժվար ու պատվաբեր մասնագիտության ճանապարհի տուտը՝ դառնալ լավ մարդ։ Ինչին հասնելու հետաձգումը թանկ ժամանակի վատնում է դիտում եւ Երևանում եւ Մոսկվայում ապահով է հարմար գայթակղիչ, իսկ Արցախը նախնիների ծննդավայրը որպես բնիկ երազում է իրեն հաստատված տեսնել Արցախում, փորձության ենթարկելով կամքն ու երազը հղկվել ու կայանալ։ Կարող է արդյոք հաղթահարել ինքնակայացման ուղին։ Սա խիստ անձնական մտահոգություն է, որն իրականացնելու նպատակով փորձառում է կարիքն է զգում, ով կուղորդի իրեն խորհուրդներ կտա եւ գուցե ինքն էլ կարողանա շավիղներ հարթել կողքինների համար։ Հակասական տարիք է, հակասական զգացումներ, անվճարունակ մարդիկ ինքնաբուժությամբ են զբաղվում։ Մասնագետի ու միջոցների բացակայության պատճառով հեռավոր համայնքներում բնակվող երիտասարդ ծնողները պատահական դեղերի ներդիր թերթիկներ են կարդում, պատեհ, անպատեհ, ենթադրաբար որպես փրկության ելք դրանք օգտագործում։ Գայանե Սահակովան քանիցս այցելել է Արցախ։ Մի քանի ամիս ևս կավարտի Երևանի բժշկական համալսարանի օրդինատուրան, կտեղափոխվի այստեղ առաջարկելով իր ծառայությունը կանխելու նման դեպքերը։ Իսկ մեր զրույց սկսենք ազգանվանը վերաբերող հարցով. Ինչու Սահակովա։ Սահակովա, որովհետև պապերս, պապայիս պապը եղել է Շուշից, այնուհետև հայի ճակատագրի նման իրենք էլ ստիպված են եղել գնալ այստեղից եւ գնացել են Վրաստան, եւ Վրաստանում ստիպողաբար իրենք փոխել են Սահակյանց ազգանունը, դարձրել են Սահակովա, որպեսզի այնտեղ կացության եւ այլ խնդիրներ չունենան, եւ այդպես մնացել են Սահակովա։ Ժամանակի ընթացքում իհարկե ցանկություն եղել է վերադառնալ Սահակյանց ազգանունը, բայց քանի որ դա լի է թղթաբանական մի շարք խնդիրներով, առայժմ չեմ փոխել ազգանունը, չեմ վերականգնել ավելի ճիշտ նախկին ազգանունը Սահակյանցի։ Այդուհանդերձ սպասվում է, որ մի օր կներկայանաք Գայանե Սահակյանց։ Անշուշտ, ցանկալի է ինձ համար, իսկ այն պահին, երբ այդ թղթաբանական հարցերը կթվայնացվեն եւ ավելի հեշտ կլինի այդ խնդիրը լուծել, միանշանակ մեծ սիրով կվերականգնեմ ազգանունս։ Իսկ կարծում եք, որ տարբերություն կա Սահակովա, Սահակյանց։ Միայն ներկայանալի լինելու եւ ավելի ընդգծելու հայկական արմատներս, քանի որ աշխարհը յանով է հային ճանաչում, միայն այս առումով։ Չգիտեմ, հուսով եմ իհարկե, որ այնքան պիտանի կլինեմ մարդկությանը, որ իմ ազգանունը հայի տեսակի մասին որից է բանկը խոսի, բայց այդ ի նկատի ունենալով եւ նաեւ նկատի ունենալով, թե իմ սերունդներին ինչ են փոխանցելու, իհարկե ցանկալի է, որպեսզի վերականգնվի այն, ինչը մեզ փոխանցվել է։ Գայանե, դուք սովորում եք Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում, մանկական բժշկության օրդինատուրայում եւ որոշել եք, որպեսի գաք Արցախ, ձեր ծառայությունը Արցախին բերեք։ Ինչու այդպես կտրուկ որոշման հանգեցիք։ Անկեղծ ասեմ, որոշումս կտրուկ չէր։ Ես 14 տարեկանից երազում եմ, մտածում եմ իմ արմատների մասին իմանալուց հետո, մտածում եմ Արցախ տեղափոխվելու, գալու, համենայն դեպս գոնե ճանաչելու մասին, եւ երբ արդեն գիտակցական մակարդակում ես եւ տեսնում ես հասկանում ես, թե ինչպես է ապրում Արցախցին, ինչպես են մեծանում Արցախի երեխաները, ինչ պայմաններում, համեմատական է ստանում եւ հասկանում ես, որ Արցախում պիտանելիության գործոնը ավելի բարձր է եւ պարտքի զգացումը Արցախցու նկատմամբ բարձր է կոնկրետ ինձ մոտ։ Ես ինձ զգում եմ պարտք Արցախցուն, որը պահում է այն, ինչը որ արյան գնով ձեռք է բերվել եւ այս առումով ես ուզում եմ մաքսիմալ օգտակար լինել այստեղի երեխաներին, նաեւ նկատի ունենալով, որ օրինակ, եթե վերցնենք Երևանում մեկ հիվանդանոցում աշխատում է ավելի քան 100 բժիշկ, մինչդեռ Արցախում մի քանի գյուղի սպասարկում է մեկ բժիշկ, եւ այս անարդարությունը փոքրինչ ինչ որ կերպ մեղմելու օգտակարությունը դրսեւորելու նպատակով ուզում եմ տեղափոխվել Արցախ։ Ուզում եմ ասել, որ բացի այն, որ ես շատ բան պատրաստ եմ, գուցե չեմ կարող դեռ, բայց պատրաստ եմ տալ Արցախին, ես նաեւ շատ վերցնում եմ Արցախից։ Ինձ դուր է գալիս Արցախցու ոգին, ինձ դուր է գալիս Արցախում ամեն ինչ, եւ ես Արցախում կձեռք բերեմ այն ինքնուրույնությունը, նաեւ մասնագիտական ինչու ոչ, որը ինձ կդարձնի ավելի պիտանի, եւ ստացվում է, որ երկու երնեք մեկ տեղում կլինի։ Գանը, եթե ստացվի աշխատեք Արցախում, անշուշտ դժվարությունները բազում կլինեն։ Այո, բնականաբար, նախ որովհետև նոր է լինելու, ամեն ինչ նորը սկիզբը բնականաբար դժվար է։ Եթե նպատակ դրվի, իդեպ նաև մասնագիտական առումով, ինչպես նաև կենցաղային խնդիրներն են խեղդելու։ Բնականաբար, ես գիտեմ այդ մասին, պատկերացնում եմ շատ լավ դա, եւ այսպես ասեմ, կյանքի փորձը դժվարությունները հաղթահարելու շնորհիվ է ձեռք բերվում, եւ մարդը կայանում է դժվարությունները հաղթահարելու միջոցով։ Եթե դժվարություններից վախենանք, տնից էլ պիտի դուրս չգանք։ Պետք է ուղղակի կարևոր անկարևորից տարբերել։ Չեմ ուզում, որ երբևէ ինձ մոտ գա այդ հոգեվիճակը, որ ես կենցաղը կարևորեմ պիտանելի լինելու մտքից։ Այո, կենցաղային դժվարություններ լինելու են, բայց ինչով եմ ես լավ, եթե ես պիտի Երևանում ապրեմ կենցաղային լավ պայմաններում, իսկ Արցախցին այստեղ կրի այդ դժվարությունները։ Մի տեսակ ուզում եմ ես էլ այդ զգացումից ազատվել, վերջապես, որ Արցախցին դժվարությունները կրում է, հաղթահարում է, պայքարում է, իսկ ես ինձ համար նստած մտածում եմ փող վաստակելու կամ եւս մեկ անգամ ընկերներիս հետ մի սրճարանում մի սուրճ խմելու մասին։ Չէ, սա իմ ընտրությունն է, ես ընտրում եմ այդ դժվարությունները։ Գանը ընդհատենք, աշխատանքի է քնթունվել Բերձորի մի ենթաշրջանում, եւ դուք պետք է սպասարկեք մի 4-5 գուցե 6-7 գյուղ, պատրաստ եք ամռան արևին, աշնան, գառնան, անձրև կարկուտին, զմռան ձյունին, կտրեք անցնեք մի քանի գյուղի ճանապարհ, հատկապես եթե կլինեն ինչու ոչ նաեւ շտապ օգնության կանչեր, գյուղը փոքրիկները շատ են, եւ ասեմ ձեզ, հաճախ երևի թե գուցե ստիպված լինեք նաեւ ոտքով գնալ այդ ճանապարհը, չնայած Փարքաստու հիմա բոլոր համայնքներ ունեն իրենց մեքենաները ծառայողական։ Այսպես ասեմ, չեմ ուզում, որպեսզի ինչի մեծամտական որևիցե բան կամ չեմ ուզում տպավորություն ստեղծվի, որ ես շատ ինքնավստահ մեկն եմ։ Ոչ, ես կայացման ճանապարհին եմ։ Ես կարող եմ ասել, այո, ես պատրաստ եմ բարձր կոչականներ եւ այլն։ Ես ուզում եմ, որ կարողանամ։ Ես պիտի փորձեմ։ Եթե չկարողանամ, նորից պիտի փորձեմ։ Ինձ պիտի դաստիարակեն, ինձ պիտի օգնեն իմ կողքինները։ Չունեմ առայժմ այդ ինքնուրույնությունը, բայց ես ձգտում եմ դրան։ Ինձ թվում է, այս ձգտման գործոնը խիստ կարևոր է։ Ես հավատում եմ, որ Աստծո օգնությամբ, բարի մարդկանց օգնությամբ, ինձանից գրագետ կայացած բժիշկների միջամտությամբ ես կհասնեմ այո նրան, որ ես կկարողանամ հաղթահարել դժվարությունները։ Լինի դա քայլելու դժվարություն, ճանապարհի խնդիր, լինի դա մասնագիտական դժվարություններ, պետք է ընդունել այն, ինչ մենք չգիտենք ու այն, ինչ մենք չենք կարողանում, պիտի նախ ընդունենք, որ կարողանանք դրանք ուղղել։ Ես այդ ճանապարհին եմ հիմա, որքանով կստացվի, դա նաև առաստված գործ է։ Ես հավատում եմ դրան, ուզում եմ հավատալ դրան, եւ ուզում եմ, որ ինձ էլ հավատան, որովհետեւ ներշնչվում եմ, երբ որ տեսնում եմ ինձ հավատացող աչքեր։ Կարծիքն է եթերում այսօր մարտի 17-ն է, օրը ուրբաթ։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Գյորգի Մովսիսյանը, հայտնի հայ երգիչ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Կարեն Սիմոնյանը, հայ ֆանտաստ գրող, հրապարակախոս, Ռուդոլֆ Նուրիևը, բալետի խորհրդային եւ բրիտանացի պարող բալետմայստեր, Փաթի Բոյդը, անգլացի ֆոտոմոդել լուսանկարիչ, Արիստարխ Լիվանովը, ռուս դերասան, ռուսաստանի վաստակավոր արտիստ, Ուիլյամ Գիբսոնը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Դանիել Լավուան, կանադացի երգերի հեղինակ, կոմպոզիտոր, երգիչ, դերասան, Ալլա Թումանյանը, հայտնի հայ դերասանուհի, Կուրտո Ռասելը, ամերիկացի դերասան, պրոդյուսեր, սցենարիստ, Դմիտրի Աստրախանը, կինոյի և թատրոնի ռուս ռեժիսոր։ Sırt isernes, bahtiternes, sırt isernes, bahtiternes.